Değerli kardeşlerim, cumamız mübarek olsun. Bu demek değildir ki cumartesimiz namübarek olsun. Pazarımız hele hiç mübarek olmasın. Hepsi mübarek olsun. Aslında hepsi mübarektir. Hiçbir zaman kendiliğinden mübarek değildir. Mübarek olmak, bereketli olmak demektir. Bir zamanın, bir mekanın bereketli olup olmaması o zamandan, o mekandan kaynaklanmaz. İnsandan kaynaklanır. Orada, o zamanda, o mekanda yaptıklarımızdan kaynaklanır. Öyle diyordu İslam ordusu komutanı Ebu Ubeyde bin Cerrah. Bir mektup yazmıştı Selman Farisi'ye. Mübarek mekanlara gel demişti. Selman Farisi de ona bir cevap yazdı. Ya Ebu Ubeyde, mekan mübarek olmaz. O mekanda yapılan işler orayı mübarek kılar. Dolayısıyla gittiğiniz yeri bereketli kılmak sizin elinizde. Gittiğimiz yeri bereketli de kılabiliriz. Gittiğimiz yerin bereketini yok da edebiliriz. Var olduğumuz, yaşadığımız zamanı bereketli de kılabiliriz. O zamanı bereketsizleştirebiliriz de. Aslında her bir bireyin kendi zaman ve kendi mekanları olduğu gibi nesillerin de sorumlusu olduğu zamanlar ve mekanlar var. Neslimiz kendi zamanını bereketlendirdi mi? Mübarek etti mi? Neslimiz kendi mekanını bereketlendirdi mi? Mübarek etti mi? Eğer konuşacaksak bunu konuşalım. Eğer bir şeyle iftihar edeceksek bununla edelim. Yoksa dedenizin yediğiyle torununun karnı doymuyor. Onun için birilerinin bir mekanda verdiği emek, döktüğü ter, aldığı risk, yaptığı yatırım yüzünden o zaman ve o mekan bereketli olmuşsa sizin bununla övünmeniz aslında hak etmediğiniz şeye konmanız anlamına geliyor. Bu da bir tür faiz değil. Hadi faizi biraz küçültelim, rantçılık değil. Emeğinizin olmadığı şeyin üstünden geçinmek. Emek vermediğiniz şeyle övünmek. Onun için babasıyla dedesiyle övünenleri duyduğum zaman boş arazi görüp de üzerine, yani hazine arazisini gasp edip üzerine apartman yapan uyana benzetiyorum. Hemen aklıma o tip geliyor. Tamam diyorum, böyle bir tiple karşı karşıyayız. Eğer müteahhit olsam nasıl bir tip çıkacağını biliyorum. Siyasetçi olsa nasıl bir tip çıkacağını biliyorum. Yani eğer doktora yapsaydı intihal yapacaktı. O da belli yani. Onun için nereye koyarsanız koyun, başkasının emeğine konacak. Çünkü kendi emeğiyle geçinmiyor. Onun için elin emeği mi, elin emeği mi diye bir makalem vardı. 25 sene oldu belki yazalı. Elin emeği mi, elin emeği mi? Onun için elinizin emeğini verirseniz o eli Allah'a açma hakkınız olur. Eli Allah'a açmak, eli Allah'a göstermektir. Allah elleri de görür, hiç şüphesiz. Ama siz onun farkında olduğunuzu beyan edersiniz elinizi açmakla. Ellerimi gördüğünün bilincindeyim ya Rabbi. Bak bu ellere Allah'ım, bu ellerden geleni yaptım. Gerisi gelmiyor. Gücüm yetmiyor. Güçsüz düştüm. Bittim ya Rabbi. Bittim. Hani Nuh demişti ya. Bittim ya Rabbi demişti ya. İnsan biter mi? Biter. Gerçekten biter. Onun için o ayeti doğru anlamak lazım. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha ayetinin mealine bir de isterseniz benim mealden bakın zahmet olmazsa. Allah kuluna gücünün yetmeyeceği şeyleri yüklemez değil o ayetin manası. O ayetin manası şudur. Kulun götüremeyeceği şeylerden dolayı Allah onu mükellef tutmaz. Şimdi hah diyenleriniz var mı içinizde? Hah şimdi oturdu. Yoksa içimizde zorlanan, hatta yükünü götüremeyen nice adamlar var ve ben çok gördüm onu. Çok gördüm. Yükünü atan, yükünün altında ezilen, yıkılan, hatta hayat havlusuna atan insanlar. Siz görmediniz mi? Neyse, mesele o değil. Evet, gerçekten de cuma mübarek olsun da cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe de mübarek olsun. Siz de mübarek olun. Ama mübarek ol ve olsun demekle olmuyor. Çünkü dua Allah'a emir buyurmak değildir. Dua dillerimizle söylediklerimiz değil, ellerimizle eylediklerimizdir. Onun için ellerimizi gösteriyoruz. Dua gerçekte yaptıklarımızdır. İnsanlar dilleriyle istediklerini elleriyle reddediyorlar, farkında mısınız? Peki Allah elinize mi baksın, dilinize mi? Nereye baksın? Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. İktisap söz konusu olunca emek söz konusudur. Emek varsa iktisap vardır, kisp vardır. Emek varsa el vardır. El emeği temsil eder. Te'yid ve yet, yet oradan gelir Arapçada. Yet el demektir. Te'yid, bakınız teyit etti. Onu kullanıyoruz Türkçede. Te'yid el vermek demek. Ellemek demek. El uzatmak demek. Te'yid et. Bu söz bunu teyit etti. Bu söz buna el verdi demektir. Bu söz bunu güçlendirdi. Dolayısıyla teyit etmesi lazım. Duamızı teyit eden iki elimiz yoksa duamız yok hükmündedir. Bunu böyle koyalım ve cuma mübarekliğinin ne demek olduğuna dair küçük bir şey olsun. Evet, okuduğum ayet Cin suresinin 14. ayetiydi. Ve bu ayet şöyle buyuruyor. Hani geçen de derste demiştim, bu ayet Kur'an'ı çevirdikten sonra, tefsirimi bitirdikten sonra hayatıma nazil oldu. Bu ayet hayatıma nazil olduğu gün Kadir günümdü. O ayetin Kadir günüydü. Hepimiz için, hepiniz için geçerli olsa gerek dostlarım. Bazen insan bir ayetin etrafında dolaşıyor, dolaşıyor, dolaşıyor da içine giremiyor. Ayet içinize giremiyor. Ayet zihin arzınıza, zihin arşınızdan nazil olmuyor bir türlü. O zaman ayeti anlamak da zorlanıyorsunuz. Yani bazen ayete gereğin kadar emek vermemiş oluyorsunuz. Aslında her ayetin bir kapısı var ama her ayetin kapısı aynı anahtarla açılmıyor. Bu bir hakikat. Yani maymuncuk yok cebinizde. Her ayete has bir emek gerekiyor. Galiba Kur'an'da Allah'ın efela yetedebberun el Kur'an, onlar Kur'an'ı derinliğine düşünmezler mi emri bunu gerektiriyor. Derinliğine niye düşüneceğiz ki? Düşünün, kullanma kılavuzuna benzeseydi Kur'an. Yani şu aldığınız makinaların, aldığınız tıraş makinesinin, aldığınız elektrik süpürgesinin, aldığınız fırının kullanma kılavuzuna benzeseydi A, B, C, D kurulum ve kullanma kılavuzu belli zaten. Zaten affedersiniz en gerizekalısına göre yapıyorlar. Tamamdı, mesele bitmişti. Ama bu öyle değil. Mübarek Kur'an öyle bir şey değil. Onun için ne dedi sorusu yetmez, ne demek istedi sorusunu mutlaka sormak zorunda. Bağ Kur'an bir akıl istiyor, akıl istiyor yani. 23 yıllık bir hitap söz konusu, 23 yıla dağılmış bir hitap söz konusu ve bu hitabın ayakları var, başı var, gövdesi var, beyni var, kalbi var, duygusu var. Size konuşur, size cevap verir ama doğru soruyu sorarsanız. Onun için bu mübarek ayet de benim hayatıma girdi ve beni ters köşe yaptı. Yapmadı aslında bu lafın gelişi. Tam da ha dedim. Kur'an'ın Kur'an oluş delillerinden biri de burada. Ne diyor bu ayette? Şunu diyor. Bir İslam tarifi yapıyor. Çok ilginç bir İslam tarifi. Bir önceki hutbemde hatırlayacaksınız. İmanın bir kimlik olduğunda öldüğünü, imanın bir kimlik değil kişilik olduğunu işlemiştim. Şimdi de İslam'ın bir kimlik değil kişilik olduğunu işlemek için huzurunuzda bulunuyorum. Evet, İslam bir kimlik değil. İman bir kimlik değil. Bir dinin kanseri nedir derseniz bana, bir dinin kanseri onu kimliğe indirgemektir. Kimliğe dönüştürdüğünüzde ahirete artık şöyle inanırsınız. Turnikeye geldik. Turnikede kimliği çıkaracağız. Bak, bak ne yazıyor? İslam yazıyor. Geç diyecek, biz de geçeceğiz. Ahirete hep öyle inanmaya başlarsınız. Oysa kimliğinizi gösterdiğinizde at onu, at! Stat mı zannettin burayı? Ahıra mı giriyorsun? Buranın hakimi, bir tane kralı var. İki tane kral yok. Okuyup durdun, bir ömür okudun. Her Fatiha'da okudun. Maliki Yevmiddin. Ne olduğunu hiç düşünmedin. Hiç düşünmedin. Maliki Yevmiddin. Din gününün, hesap gününün bir tane kralı var. Ama sen o kadar kralı icat ettin ki falanca şefaat edecek, falanca şefaat edecek, falanca şefaat edecek. Falanı hafız yaptık, 70 kişi oradan yırttık. Falan efendim işte ateşli hastalıktan, hummadan öldü, şu kadar akrabası oradan yırttı. Falan işte falan şeyhe intisap etti, o da oradan yırttı. Falan oradan yırttı, falan oradan yırttı. Yani Allah'ın elinden adam kurtarma müessesesi. Düşünebiliyor musunuz? Ahirette torpil hükümdarlığını kurdunuz. Torpil imparatorluğunu kurdunuz. Adın başı torpilci var. Allah bir türlü yakasına yapışamıyor adamın ya. Nasıl bir şey? Niye gülüyorsunuz Allah aşkına? Ben de gülüyorum. Yani ağlanacak bir hal bu ya. Ağlanacak bir hal. Bu adamı adam yapacak biri var mı şu dünyada? Bu adam hiç adam olur mu? Birine değmese birine değiyor. Ne tutar bunu? Kim tutar bunu? Niye ahlaki davransın ki? Niye borcunu ödesin ki? Niye sözünde dursun ki? Niye yalan söylemesin ki? Niye iftira etmesin ki? Niye insanların hukukunu gözetsin ki? Niye haram yemesin ki söyler misiniz? Niye hak hukuka riayet etsin ki? Çünkü o kadar çok tutanı var ki daha geride yedekte olanlar var bir de. Onlara girmedik, görüyorsunuz. Onun için bu anlamda bir dinin kanseri dini ve imanı kimlik yapmaktır. Dini ve imanı kimliğe dönüştürün. O din yok hükmünde olsun. Keellem yekün olsun. Yok hükmünde olsun. Bir dinin içini, bir imanın içini boşaltmak istiyor musunuz? Onları kimliğe dönüştürün. Kimliğe dönüştürdüğünüz din ve iman önce kavga üretir. Niye? Kimliğiniz var ya, o kimlikten olmayanları artık adam saymama hakkı elinizde doğar. Adam saymamaya başlarsınız. Dolayısıyla o kimlikte olmayanlarla kavgalı olursunuz. Bu yeter mi? Orada durur musunuz? Yok, orada bitmez kavga. Kimliğe dönüştürdüğünüzde kendi kimliğinizi diğer, o kimliği diğer taşıyanlardan daha üstün tutmanız için kendi kimliğinize farklı işaretler koymanız lazım. Daha alt kategoriler koymanız lazım. Kimliğin altına bir mezhep ekleyeceksiniz. O da kimliğin bir parçası olur. Hatta giderek kimlikteki asli İslam unutulur, mezhep İslam'ın yerini alır, dinin yerini alır. Mezhep dinin yerini. Hatta o da çizilir, tarikat mezhebin yerini alır. Hatta tarikat da çizilir, Nakşiliğin Halidi kolundan. Efendim, olmadan cennete giremezsiniz. Kolu, bir de kolu bacağı var. Hatta oraya da girersiniz, parmağı var. Tırnağı var, kılı var, tüy var. Yani durmaz, bitmez. Bir kere kimliğe dönüştürüp o kimlikle taramaya başladınız mı, kendinizden başka herkesi tarayabilirsiniz. Böyle bir yol açtınız. O öyle. Bir o. İkincisi, cennet dağıtma sistemi başlar. Yani bir yok edersiniz, bir terminatör olarak kullanırsınız kimliği. Yok edici olarak. İkincisi cennet dağıtıcı olarak. Yani her kimlik sahibi bir papaza dönüşür. Endülcans dağıtan bir papaza. Martin Luther'i çıkaran neydi? Papalığın endülcans belgeleriydi. Protestanlığın kurucusu Martin Luther buna itiraz etti. Bu itirazını maddeler halinde yazdı ve kilisenin kapısına astı. Papalık endülcans dağıtıyordu. Endülcans cennet belgesi, cennet tapusudur. Yani öyle mecaz falan konuştuğumuz sanmayın, gerçekten öyle. Cennet anahtarını satış için bir satış birimi oluşturdu papalık. Avrupa'da önce büyük merkezlere, sonra taşraya bunları gönderdi. Kutu konuluyordu sandık, belge açılıyordu, anahtarlar konuluyordu. İstenilen parayı getirene cennetin tapusu ve anahtarı sunuluyordu. Mecaz kullanmıyorum. Peki bugün papalık bundan vazgeçti. Yapmıyor. Bayağı oldu. Hatta bunun için bir konsil topladılar. O konsilde böyle saçmalık olmaz dediler. Ama papalığın attığını bizimkiler tuttu. Şimdi cennet bizde dağıtılıyor. Farkında mısınız? Yol kimlikle yapılıyor. Bir kimlik taşıyor cebinde. O kimlik onu kurtarmış oluyor. Kurtuluş belgesi cebinde. Kim tutar onu? Ne ahlaklı yapar onu? Ne durdurur onu? Nasıl bir sorumluluk bilincine sahip olacak? Bu nasıl takvalı olacak söyler misiniz? Niye takvalı olacak? Böyle bir şey yok. Olamaz. Onun için işte o muhteşem ilke geldi oturdu ibadetimizin tepesine, beynine. Fatiha. Fatiha bir ilkeler bütünüdür. Yani dini ve imanı, İslam'ı ve imanı bir kimliğe dönüştürmeyin. İslam ve iman bir kişiliktir. Ne düşünebiliyor musunuz? Turnike'ye geldiniz. Ahiret inancı böyle. Kimliği gösterdiniz. Yok. Burası ahır değil. Burası sinema da değil. Tiyatroya girmiyorsun. Burası kralı Allah olan, hakimi Allah olan, Maliki Yevmiddin, din gününün maliki Allah olan bir yerdesin. Burada kişilik getireceksin, kimlik değil. Kişiliğin nerede? Yani nasıl ya Rabbi, ne demek kişilik? Kişilik, şahsiyet. Şahsiyet. Yani seni sen yapan o ilkeler bütünü. Nerede o? İman güvendir, güveni koy teraziye. Güven koy. Yok ya Rabbi benim imanım var. Yok, güveni koy. İmanın karşılığı güvendir. Güveni koy. Allah'ın ne kadar güvendiği bir adam oldun, Allah'ın güvenine ne kadar sadık kaldın. Ve Allah'a ne kadar güvendin. Koy güveni. Ben hiç böyle bakmadım ya Rabbi. Hiç böyle düşünmedim. Ben imanı bir kapı olarak gördüm. O kapıdan geçince iş bitiyordu. Ben de la ilahe illallah dedim. O kapıdan geçtim. İş bitti zannettim. Yok öyle. Evet. Sen başlamayı bitiş zannetmişsin. Sen başlamayı bitiş zannetmişsin. Sen Elif'i okuyunca hepsini okudum zannetmişsin. Oysa başlamaktı o. Ve o başlangıç da şu anlama geliyordu. Kula kul olmayacağım. La ilahe illallah'ın anlamı buydu. La ilahe illallah Allah'la ilgili bir cümle değildir. Tersini söylesen Allah'ın ne seksilir? Hiçbir şey. La ilahe illallah seninle ilgilidir, kulla ilgilidir. Ve anlamı kula kul olmamak, kulu kul etmemektir. Bu anlamı kavramadığın sürece la ilahe illallah'ı papağanlara da söyletebilirsin. Ne dersin? Papağanlar da cennete girer mi? Ben size Fatiha okuyan hem de tecvid üzere okuyan papağanı izletmiştim. Ya siz öyle bir böyle valin çekemezsiniz. Vallahi. Peki ne olacak? Cep telefonlarımızın hepsi hafız. Ne olacak? 70 telefona şefaat eder mi? Ne dersiniz? Apple da cennete girer mi? Peki, görüyorsunuz değil mi? Peki, bugün yaşamayan, yüzyıllardan beri böyle düşünen insanlar, cep telefonu üzerinden örnek alamadılar diye, düşünmedikleri için, akletmedikleri için, fikretmedikleri için neler kaybettiklerini bir hesap etsenize. Görüyorsunuz değil mi? Eğer bu din bize yüklenmiş bir sorumluluksa, sorumluluğumuzda sınıfta kaldığımızı söylersem haksızlık etmiş olur muyum? Sınıfta kaldık dostlar. Bir sorumluluktu, sınıfta kaldık. Ne diyordu Kur'an? Cuma suresinin 5. ayetinde biz Yahudilere Tevrat'ın sorumluluğunu yükledik. Fakat onlar Tevrat'ı tepelerinde taşıdılar. Biliyor musunuz? Tevrat'ı tepelerinde taşırlardı. Tabut isimli sandığa koymuşlardı ve onu tepelerinde taşıyorlardı. Ezberleme işi de onlardandır. Kafalarının içinde taşıyorlardı. Fakat Tevrat'ın hayatta taşımıyorlar. Sorumluluğunu, o ilkelerin sorumluluğunu taşımıyorlardı. Ve onlara ne dedi Kur'an? كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا Kitap yüklü eşekler. Kitabı yüklenmiştiler. Ona kusur etmiyorlardı. Ona edepte kusur etmiyorlardı. Edep maksimumdu. Ama onun içini boşaltıyorlardı. Aslında onu katlettiler, öldürdüler, üstüne türbe diktiler. Bizim yaptığımız gibi. Şimdi İsrail oğullarına eşek diyen Allah, ümmeti Muhammed'e insan mı diyecek, aferin mi diyecek? Yani iyi, Kur'an'a, İsrail oğullarının Tevrat'a yaptığını yapın, size aferin, yani onlara günah ama size günah olmaz mı diyecek? Çifte standart mı bekliyorsunuz Rabbimizden? Onu niye andı orada? Kur'an'da niye bu örnek verilir? Neden? Neden bu misal verilir? Üstelik kemetheli, hem kaf var, teşbih edatı, hem methel var. Dolayısıyla dini, imanı, İslam'ı kimliğe dönüştürmek, dine, imana yapılmış en büyük zulümdür. İşte İslam'ın harika bir tarifi. Çok ilginç. Bu kökten Kur'an'da 148-150'ye yakın ayet gelir. Süleyman isimleri de buna dahil. Hepsi olduğu için. Özellikle Müslümin, Müslümun şeklinde 46'ya yakın ayet gelir. İslam kelimesi ise 50 gelir hepsi. Delam-ı tarifli gelir. 8 kez gelir. Çok ilginç. Biri hariç hepsi Medine'de, o biri de hicrete yakın bir surede gelir Zümer'de. Yani bunun anlamı nedir? Fiil olarak da gelir. Müslümun. Müslüman olmak bir fiildir. Bir isim değildir. Zaten Müslim de aslında isim fiildir. İsim fiildir. Yani lingüistik yapı açısından isim fiildir. Fiilin isim olmasıdır. Yani adama mülayim koyarsınız, yumuşak olmaz adı mülayim diye. Anlatabiliyor muyum? Kaya koyarsınız, sert olmaz. O da mülayim olabilir. Yani adını öyle koydunuz diye adı öyle olmaz. Adını Ömer koyunca Ömer olacak zannediyorlar. Öyle olmaz. Adı tadına uygun olmayabilir. Ama bu öyle değil. İsim fiillerde bir fiili isminiz haline getirmek anlatılır. Nasıl olacak bir fiili isminiz haline? İslam ne demektir? İslam'ın içi nasıl dolar? İslam ne demektir? İslam'ın ilkelerini koymuştur Kur'an. O ilkeleri hayatınızda hayat tarzı haline getirirsiniz, kişiliğinize dönüştürürsünüz. Kişiliğimize dönüştürürüz. Bakışımızda, duyuşumuzda, hissedişimizde, düşünüşümüzde, yaşantımızda, alışverişimizde, ekonomimizde, siyasetimizde, ticaretimizde, bilimimizde, hayatımızda her neyse o ilkeler, işte onlar nedir? Adalet ilkesidir. En temelde. Hakikat ilkesidir. Yalanla hakikat ilkesini öldürmezsin. Zulümle adalet ilkesini öldürmezsin. Merhamet ilkesidir. Şefkatsizlikle, kalpsizlikle merhamet ilkesini öldürmezsin. Bunun gibi çok temel ilkelerdir. Çok temel. Ve bu ilkeleri hayat tarzı haline getirirsin. Sende bir kişiliğe dönüşür. Artık melek olur, meleke olur. Biliyorsunuz iyilikler insanda meleke haline gelince o onun meleği olur. Ondan sonra işte sizi tutar. Siz de onu tutarsınız. Siz onu tuttuğunuz için o sizi tutar. Ve bunun içinde ne gerekir? Ömrünüzün hiçbir döneminde artık oldum, yettim, bittim yok. Ben oldum. Ben oldum diyen ben öldüm demiş olur. Yok öyle bir şey. Niye? Fatiha'daki o ilkeler işte. İhdine sıratel müstakim. Bizi dost doğru yola yöneldi. Bu eleştirel aklın bir müminin imanının şartı olduğunu gösterir. İhdine sıratel müstakim. Eleştirel akıl imanın şartıdır. Niye? Namazın içinde bile olsan, Rabbinin manevi huzurunda bile olsan, ibadetin göbeğinde bile olsan, Fatiha'yı okuyor bile olsan, eleştirel aklı terk etme. Beni, bizi dost doğru yola yönelt demeyi bırakma. Dost doğru yolda olmayabilirsin. Peki ne kadar sıklıkla dost doğru yolda irademi kontrol edeyim, muhasebe yapayım? Bu sıklık iki rekat arasını geçmesin. Onun için her rekat Fatiha okursunuz. Niye? Nakarat mı? Şarkıda nakarat mı söylüyoruz? Hayır. Bu kadar insanoğlunun yamulması o kadar açık ki yamulmaya, o kadar kontrol etmesi lazım ki, yani muhasebeyi o kadar yapması lazım ki, her an yamulabilir. İşte onun için muhasebeyi her an yapın emri. Bakın, İslam tarifine bakar mısınız? Cin suresinin 14. ayetinde, hutbemin girişinde okuduğum ayette, işte onu söylüyor. فَمَنْ أَسْلَمَ Kim İslam olursa, İslam olmak bir isim değil. İslam olmak aslında Allah'ın insanın saadeti için koyduğu ilkelere teslim olmaktır. İslam olmak barış elçisi olmaktır. İslam olmak barış büyükelçisi olmaktır. Silmi her şeye yaymaktır. Dinin bir tanımını yapmıştım dün bulunduğum bir derste. Burada onun yeni bir tanımını yapmak isterim. Ben de çok tanımım var dine ilişkin. Bu da bu ayetten yola çıkarak yaptığım tanım. İslam, din, ilişkiler yumağıdır. İnsanın kendisiyle ilişkisi, maddenin manayla ilişkisi, aklın imanla ilişkisi, İnsanın yakınlarıyla ilişkisi, insanın anne baba evlat akraba ile ilişkisi, insanın toprakla, suyla, yerle, gökle, havayla ilişkisi, insanın kediyle, köpekle, hayvanla ilişkisi, hatta karıncayla, sinekle ilişkisi, insanın nihayetinde varlığın en üst siferi olan Allah'la ilişkisi. Yani İslam insanın ilişkiler yumağı demektir. Bitti. Ve ilişki aslında Allah'ın koyduğu mesafelere riayettir. Mesafe ilişkilerde saygıyı ifade eder. Allah'ın koyduğu mesafelere riayet. Öyle bir Allah inancınız olacak ki, hem şah damarınızdan yakın, hem de müteal, Allah'ın Kur'an'daki isimlerinden biridir. Aşkın. Öyle aşna fişne olma yok. İşte Allah üfürdü, içimize girdi. Ben Allah oldum, Allah ben oldum falan. Böyle zevzeklikler yok. Hem şah damarından yakın olacak, hem de müteal, aşkın olacak. مَا خَتَرَ بِبَالِكَ فَاللّٰهُ غَيْرُ ذَٰلِكَ Ne ki aklına geliyor, o Allah değildir. Hem öyle hem öyle. Nasıl olacak Allah'ın Mustafa kulu? Ben de bilmiyorum ama olacak işte. Öyle kolay olmuyor. Görüyorsunuz. Zorlayacak. Evet. Onun için Allah'a inanmak, soyutlamanın zirvesine çıkmaktır aynı zamanda. Aklı geliştirir. Aklı bu kadar geliştiren başka bir şey yoktur. Zaten Rabbimiz hep ikram ediyor. Kendisine iman etmekle bize ikram ediyor. Yine aklı geliştiriyor. Çünkü kişinin aklının ölçüsü soyutlayabilme yeteneğiyle ölçülür. Aklı küçük olanlar soyutlayamazlar. Her şeyi elleyecek, her şeyi öpecek. Tanrısını öpen adam. Düşünsene. Ellerine geçirdiklerini öpüyorlar kardeşim ya. Elleyecek, tutacak, dokunacak. Yok öyle. Onun için Allah'ın müteal olduğu vurgulanır. Putlar neydi? Müşriklerin sorunu neydi? Soyutlayamamaktı. Akılları küçük kaldı. Onun için de eşyayı da fark etmediler. Eşya ile mesafelerini de doğru dürüst kuramadılar. Vesaire. Evet, ayetimize gelelim, hala gelemedik. Femen esleme, kim İslam olursa kainatın barış sistemine teslim olursa fe ulaike teharrav raşeda. İşte onlar doğru yolu ararlar, arayanlardır. Haydi. Keten elva yanmasın. Doğru yolu bulanlardır değil. Teharru. Aslında teharru. Orada görünmeyen bir cemi elifi var. Saklı duruyor zaten. Efendim, o yazılır ama okunmaz. Teharru. Raşeda. Yani doğru yolu arayanlar. Bir, yürüdüğü yol müminin bir yerde durmaz. İki, hakikat arayışı bitmez. Biterse hakikat biter. Üç, müminin yaşarken ben oldum bittim diyeceği bir nokta yoktur. Dört, sorgulayan ve eleştirel aklı bıraktığınızda hakikatte sizi bırakır ve düşersiniz. 5. Aramak süreklidir. Hakikatin tamamını ele geçirmek mümkün değildir. Zira el-hak olan Allah'tır. Eğer hakikatin tamamını herhangi bir insanın ele geçirmesi mümkün olsaydı Allah'ı ele geçirmiş olurdu. Allah özelleştirilemez. Allah mülkiyet edinilemez. Allah'ı hiçbir ümmet, hiçbir kişi, hiçbir ruhban mülkiyetine geçiremez. Benim Allah'ım, bizim Allah'ımız. Yok ya. Biz Allah'ın kullarıyız. Senin Allah'ına, sizin Allah'ınıza ne zaman özelleştirdiniz? Tamam da şeker fabrikası mı zannettiniz? Yapmayın. Yapmayın. Rabbimiz razı olmaz. Yahudiler böyle yaptılar. Yahve'yi Yahudi ilahına dönüştürdüler. Ondan Yahudi oldular zaten. Ve böyle yapınca ne oldu biliyor musunuz? Nahnu ebnaullah ve ahibbauh. Biz Allah'ın çocukları ve dostlarıyız. Dostları. Evet. Evet. E bizde de Allah dostları diyor bak. Allah, yahu kaynağı böyle kabak gibi çıkması var ya. Beni hem üzüyor hem sevindiriyor. Kaynak çıkıveriyor. Allah dostları. Kim söyledi sana Allah dostu oldun? Kim söyledi? Yazılı belge mi aldın? Bu kadar kesin konuşuyorsun. İnsan biraz titrer yahu. Onun için aramak. Aramak. Teharrav. Aramak. Bu çok önemli. Arayış. Arayışınız hiç bitmesin. Yolculuğunuz hiç bitmesin. Yolculuk sürmeli. Zira hakikatin tamamını ele geçiremez. Hiç kimse. O zaman ne kadar yürürsek hakikatten o kadar pay alacağız. Ne kadar emek verirsek, ne kadar ter dökersek o kadar Müslüman olacağız. Onun için Müslüman oldum ben, bitti değil. Müslüman oldum, başladı. Biten yok. Bitiren yok. Bitti diyen biter. Rabbim yolunuzu açık etsin. Amin. Rabbim bahtınızı açık etsin. Amin. Rabbim İslam'ımızı makbul eylesin. Amin. Rabbim yolcu olmaktan alıkoymasın. Koymaz zaten. Biz yoldan çıkmayalım yeter ki.